और जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेकियां की, उन्हें हम जरूर जन्नत के ऊंचे घरों में जगह देंगे, जिनके नीचे से नहरें बहती होंगी, उनमें वो हमेशा रहने वाले होंगे। क्या ही अच्छा अजर है अमल करने वालों का।